Բարևսի էլի մանոկ ու պատանիում կնդիրներ, ինչպես նաև մեծեր, ովքեր փորձում են երեխաների կյանքն ավելի հետաքրքիր դարձնել։ Եթերում բուսապուտույտ մանկապատանեկան ռադիո հանդեսն է, ձայնասրահում Հեղնարն ու Արթուրը։ Մենք ուրախ ենք, որ հետևում եք մեր եթերին ու ձգտում ենք հնարավորինս հետաքրքիր դարձնել մեծ հետ անցկացրած ժամանակը։ Մեկնարկել է մեզ հայերից համար հաղթանակների ամիս մայիսը։ Ավարայրից մինչև Արցախյան ազատամարտ անձնվեր պայքարում հայ քաջորդիները պաշտպանեցին իրենց հայրենիքը։ Հայրենիքը մեր կյանքի մեծագույն արժեքն է։ Անհայրենիք մարդը նման է քամու վերանընկած տերևի, որն այնքան անպաշտպան է։ Իսկ մեզանից կախված է լավ սովորել, լինել նպատակասլաց, դառնալ լավ մասնագետներ, որ մեր գործունեությամբ ավելի շնացնենք ու զարգացնենք մեր հայրենիքը։ Իհարկե, Հեղնար, մենք անպայման իրագործենք մեր բոլոր նպատակները, կարևորը որ չծլանանք ու չվախենանք դժվարություններից։ Եվ այսպես մեր առաջին հյուրը Սամվել Գրիգորյանն է, ով սովորում է մայրաքաղաքի Վիտալի Ջանգիրյանի անվան համար 11 ավագ դպրոցի 10-րդ դասարանում։ Սամվելը յուրահատուկ մտածելակերպ ունի, նա շատ նախասիրություններ է ունեցել, իսկ հիմա արդեն հաստատ որոշել է հոգևորական դառնալ։ Նա համոզված է, որ հոգևոր անվտանգությունը ոչ միայն իր տարեկիցների, այլև բոլոր հայերի համար շատ կարևոր է։ Լսենք մեր զրույցը։ Դեռ փոքր տարիքից տարբեր մասնագիտություններ կար իմ մտքում, բայց ես դրանց մեջ չէի կողմնորոշվում, չէի կարողանում հասկանալ, թե որն է իմ ապագայի մասնագիտությունը, և ես թողեցի դա ժամանակին, քանի որ ամեն ինչ իր ժամանակը ունի, և ես սկսեցի ավելի հետաքրքրվել տարբեր մասնագիտություններով, սիրում էի զբաղվել սպորտով, ռազմագիտությամբ, նաև իմ մեջ սերեր դեպի հոգևորը, և ես այս ամենի միջից ընդդություն կատարեցի հոգևոր կյանքը, քանի որ դա ինձ ավելի հոգեհրազատ է, և ես իմ որոշումը արդեն կայացրի 13 տարեկանում, որոշեցի դառնամ հոգևորական, և իմ ծառայությունը մատուցեմ իմ հայրենիքին, իմ ժողովրդին։ Այսինքն դու դրան ինքնուրույն ես եկել։ Այո, կարելի ասել ոչ 100%-ով, քանի որ ինձ նաև հարուզում էին Աստծո խոսքը, ես կարդում էի Աստվածաշունչ օրվա մեջ մի քանի անգամ, բացի դրանից նաև դպրոցում դասավանդվում էր հայոց քրոջ պատմության դաս, որտեղ ես արդեն սերեցի այդ ամենը և իմ մեջ սեր առաջացավ դեպի հոգևորը։ Բնականաբար Աստվածաշնչի ընթերցում տեղեկություններ, գիտելիքներ հոգևորի մասին, Աստվածաշնչի մասին քեզ օգնում է նաև դժվարությունները հաղթահարելիս։ Այո, հոգևորը դա մի աշխարհ է, որ պետք է մարդ հասկանա, դա անկալի, հոգևորը ոչ թե աշխատանք է հետագայի համար, այլ ծառայություն ազգին, այսինքն եթե զինվորը իր ծառայությամբ երկրի սահմանը պաշտպանում և դա նույնիսկ պահում էր անդորը, հոգևորական կյանքում հոգևորն էլ իր ծառայությունը մատուցում ժողովրդին, հոգևորականն էլ հոգևոր սահմանը պաշտպանում հայրենիքին, քանի որ հայրենիքում բոլորս սահմանապահ ենք, այո, երեխայից մինչև տարեցներ, և յուրաքանչյուրը իր բնագավառում, մեր պարագայում չի կարելի ասել, որ որևէ մեկը սահմանապահ չէ, որևէ մասնագետ։ Ու հատկապես մեր օրերում, երբ տեղեկատվության գերհոսք կա, չտարբերակվող ինֆորմացիայի ընդ որում, երեխաները, պատանիները այնքան շատ ինֆորմացիա են ստանում, չեն կարողանում դա մարսել, և պետք է ֆիլտրել այդ ինֆորմացիան ու հոգևորը հնարավորինս շատ լինի։ Այո, քանի որ այսօր ավելի դյուրին է դարձել գրավել թե երեխային, թե մեծը հասակին արտասահմանի սփանցող այլ կրոնների վերաբերյալ խոսքս, դրա համար հոգևոր կյանքը, հոգևոր աշխարհը պայքարում է դրա դեմ, այսինքն աղանների դեմ է պայքարում, որպեսզի ճիշտ ընկալվի թե Արցախում, թե Հայաստանում, որ քրիստոնեությունը հայարակի կյանքի գեղեցին գործում է և իր ուրույն տեղը ունի Հայաստանի և Արցախի հանրապետությունում։ Եվ իրոք հայարակի կյանքի գեղեցին պայքարում են աղանների դեմ և փորձում է ինչքան հնարավոր է իրազեկել հասարակությանը, որպեսզի չտարվել այլ ակրոնությամբ։ Եվ դա իրոք խարխլում է մեր ինքը, քանի որ աղամները արդեն մեծ թիվ են կազմում թե Արցախում, թե Հայաստանում, և դրա համար պետք յուրաքանչյուրս պայքարենք, որպեսզի պահպանենք մեր ազգայինը, մեր հոգևորը։ Իսկ դու որպես ապագա հոգևորական, ինչ որ քայլեր ձեռնարկում ես։ Չի կարելի ասել պաշտոնական ձևով, քանի որ դեռ ես չեմ կրթվել, դեռ այնքան դեռ շատ անելիքներ ունեմ, բայց ես իմ ընկերական շրջապատում, իմ ընտանիքում փորձում եմ իրազեկել, փորձում եմ տեղեկացնել, փորձում եմ իմ ներդրում ունենալ հոգևոր կյանքում եւ փորձելով նրանց երբահել թե աղանների ազերությունից եւ նրանց պատրաստել հավիտական կյանքի։ Ես հավատում եմ իրոք, որ հավիտական կյանք կա, եւ բոլորս էլ պետք է գիտենանք, եւ այն մարդ, ով գիտի հավիտական կյանքի մասին եւ իր դիմացին, իր ընկերոջը, իր կողակցին չի հայտնում դրա մասին, իրոք դա սխալ, քանի որ եթե դու գիտես, պետք է իրազեկես, պետք է պատմես, պետք է քարոզես Աստծո մասին, Հիսուս Քրիստոսի մասին, որ իրոք կա եւ նա մեր մեղքերի համար խաչվեց եւ արյունթապեց։ Իր Սուրբ Արյունը պետք է հարգենք եւ Մեր ապրած կյանքով պետք է օրինակ ծառայենք մյուսների համար, որպեսզի նրանք էլ տեսնելով մեր բարի գործերը, մեր ճիշտ ճանապարհի վրա կանգնած դիրքը, նրանք էլ հասկանան եւ հետևեն։ Սանվել, մոտենում է մայիսի 9-ը, իսկ մենք գիտենք, որ մայիսը հայերիս համար հաղթանակների ամիս է, ու հատկապես որ Շուշիի ազատագրումը չի կարելի միայն ռազմական հաղթանակ անվանել։ Իրոք Աստծո աչը մեր զինվորների վրա էր, որովհետեւ անհնար է թվում ռազմական տեսակետից այդքան քիչ ռեսուրսներով եւ քանակով մարդկային այդպիսի հաղթանակ ունենալ։ Դուք գիրացիք, քանի որ այդ ժամանակաշրջանը մեզ համար, հայության համար, արցախցիների համար առավել եւս, քանի որ մենք գտնում էինք շրջափակման մեջ, բոլոր կողմերից մեզ ասպատակում էին, կարելի է այսպես ասել, եւ մենք պետք է մի երկ գտնեինք եւ կային այսպիսի թվարխոսքեր, որ մարդ պետք է ապավինի Աստծուն, այնուհետեւ իր պասկի ուժին, քանի որ եթե նա հավատում է Աստծո զորությանը, Աստծուն է ուղում իր հետագա գործունեությունը, խնդրում է, որ օգնական լինի իրեն իր հետագա քայլերի համար եւ ապա միայն իր պասկի ուժին, իր զորությանը։ Հայությունը իր հույսը դրեց Աստծո վրա եւ կարծում եմ, որ եւ բարոյապես եւ ռազմական առումով հաղթանակ տարավ։ Սահել, քանի որ խոսեցինք մայիսի 9-ի մասին, կցանկանայի ասես դու քո տարեկիցները ինչ անելիք ունեն եւ ինչ կմաղթես բոլորին իհարկե տոների առ։ Ես եւ իմ հասակակիցները ունենք շարունակելու մեր պապերի գործը, սուրբ գործը, քանի որ սա սուրբ է կոչվում, որովհետեւ նրանք իրենց սուրբ արյունով ազատագրեցին մեր հողերը եւ հաղթանակ տարան, եւ այս հաղթանակները միայն նրանց չէ, այլ բոլորիսը։ Եվ կարծում եմ, որ մենք պետք է արժանի հետնորդներ լինենք մեր պապերի, մեր հայրերի համար եւ հայրենիքի զավակներ։ Եվ կցանկանայի մաղթել բոլոր իմ հասակակիցներին եւ տարեցներին եւ մանուկներին շնորհավոր ձեր մայիսի 9-ը, իրոք դա հաղթանակի ամիս էր, իրոք դա պարծանքի ամիս էր, քանի որ բոլորս հպարտանում եւ բոլորս ուրախանում ենք նման ծերունդ, նման այլեսա հայրեր պապեր ունենալու համար։ Շնորհակալություն Սամվել, քեզ հաջողություններ երազանքների դիրականացում, թող Աստծո աչքը քեզ հովանի լինի եւ հաջողությամբ պսակես քո բոլոր նախաձեռնությունները։ Շնորհակալություն, ասած ձեզ սպահապան։ Լուսապտույտ մանկապատանեկան ռադիո հանդեսն է եթերում, շարունակում ենք թողարկումը։ Թող մեր լույսն ու ջերմությունը փոխանցվի ձեզ, իսկ դուք ուրիշներին փոխանցեք, որ լույսի պտույտ մանդաթար լինի։Այժմ կարճատև երաժշտական դադար ենք հայտարարում, որից հետո կներկայացնենք մեր հաջորդ հյուրին։ Shut up. Ձեզ հետ լուսապտույտ մանկապատանեկան ռադիոհանդեսն է։ Օրվա մեր հաջորդ հյուրն առաջին անգամ չէ մեր տաղավարում։ Մոտավորապես 1 տարի առաջ մենք նրան հյուրընկալել էինք եւ նա պատմել էր իր նախասիրությունների ու հետաքրքրությունների մասին, մասնավորապես համացանցում բլոգի մասին, որն ինքն էր վարում։ Ձեզնից ոմանք հիշեցին երևի։ Այսօր Յուստինա Հարությունյանի հետ որոշել են խոսել այն մասին, թե ինչ է փոխվել 1 տարվա ընթացքում։ Տարվա ընթացքում ես մասնակցել եմ մաթեմատիկայի օլիմպիադային, այնտեղ ես անցել էի արդեն հանրապետական բոլ եւ երկար ժամանակ է սպասում էի արդյունքներին, բայց չեկան արդյունքներս։ Դեռ սպասում ես։ Հա, բոլորն եկել են, ուղղակի տարնակ այն է, որ հենց իմը չկան։ Մենք հետաքրքրվել ենք եւ պարզում եմ իրոք չկան։ Գուցե ինչ որ անակն կա են պատրաստել քեզ համար։ Չգիտեմ, սպասենք եւ կիմանամ։ Մեկ տարվա ընթացքում իմ նախասիրությունների մեջ է ինչ-որ բաներ փոխվել։ Օրինակ ես ձեզ ինչքան հիշում եմ ասել էի, որ սիրում եմ ազատ-ժամերի խաղալ շախմատ։ Ճիշտ է, հիմա էլ եմ սիրում, բայց ես ավելի եմ հետաքրքրվել խոհանոցով եւ ինձ դա շատ դուր է գալիս։ Տարբեր տեսակի ուտելիքներ եմ պատրաստում։ Խոհանոցը նույնպես արվեստ է, այնպես չէ, որ շատ հեշտ է խոհանոցում աշխատել։ Երևի արդեն հասկացել ես։ Բացի խոհանոցից էլ սկսում եմ շատ ձերքերի աշխատանքները, ավելի շատ թղթի հետ կապված։ Սկսում եմ ազատ ժամերին թղթե տարբեր բաներ պատրաստել։ Ասում են դա հանգստացնում է։ Ոչ միշտ, որովհետև լինում է, որ դժվարանում ես կամ ինչ-որ դժվար բան ես պատրաստում, ինչ-որ սխալ կամ ինչ-որ բան ես անում, ինչ։ Ներթայլանում ես։ Իսկ ինչ է դեր կապված խոհանոցի հանդեպ սերը, ձեռքի աշխատանքի հանդեպ։ Խոհանոցի հանդեպ սերը եկել է այն ժամանակ, երբ որ ես խոհանոցային հաղորդում էի նայում ու ես հասկացա, որ սիրում եմ դες բաներ նայել։ Սկսեցի ավելի շատ նայել, սկսեցի ուրիշ տեղից նայել, YouTube-ում նայել, տարբեր տեղերում ու սկսեցի պատրաստել ինչ-որ բաներ։ Հասկացա, որ իմ մոտ այնքան էլ ոչ ստացում ու սկսեցի պատրաստել։ Փաստորեն մայրիկին ստացվում է, որ օգնում ես, նաև քո հետաքրքրությունը տնեցիներին է օգտակար։ Այո, Յուստինա, մենք խոսել ենք անցած անգամ քո բլոգի մասին, դու սիրում ես տարբեր իրադարձությունների արխիվ, վիդեո, փոքրիկ հաղորդագրություններ տարածել եւ թե հասակակիցներիդ, թե առհասարակ համակարգացիներիդ, համերկրացիներիդ համար, ինչպես են այդ բնագավառում գործերը։ Ես գիտեմ, որ երկար ժամանակ է բլոգներ չեն եղել եւ ներողություն եմ խնդրում, բայց խոստանում եմ, որ մայիսի 9-ին անպայման կլինի բլոգ եւ ոչ միայն մայիսի 9-ին, մենք շարունակենք մեր բլոգները։ Ուղղակի մենք նկարել էինք տեսահոլովակի նման ինչ-որ բլոգ եւ դա մեծ արձագանք է ունեցել, դրա համար մենք սպասում ենք այդպիսի բլոգներ նկարել ձեզ համար, որպեսզի ավելի հետաքրքիր լինի նայել։ Իսկ դու անպայման սպասում ես ինչ-որ իրադարձության, տոն օրվա կամ ինչը կարող է հարից անդիսանալ, ասենք, նայել։ Ոչ միշտ, ինձ համար արից կարող է անդիսանալ նաեւ տրամադրությունս։ Եղանակը մտածում եմ, որ բլոգը այնպեսին պետք է լինի, որ դու իրոք ցանկանաս այդ անել եւ այդ պահին ճիշտ ժամանակը լինի այդ անելու։ Օրինակ, եթե դրսում լավ եղանակ է ու դու այսօր ինչ-որ փոքր հաջողություն ես թեկուզ ունեցել, այո։ Դե, երբ որ դու ուրախ ես, երբ որ կարող ես քո ուրախությամբ ինչ-որ մաստիկները կիսել հանդիսատեսի հետ, այդ դեպքում պարտադիր չի սպասել տոն օրվա։ Այո։ Առաջկայում որպես տոն օրեր, մեզ ոչ միայն մայիսի 9-ն է, նաեւ մայիսի 7-ը ռադիոյի կապի աշխատողների օրն է, իդեպ թեմա բլոգի համար։ Բոլոր ռադիոյի աշխատողներին, ովքեր առաջվում են այդ գործի հետ, բոլորին շնորհավորում եմ Գալիկտոնի արթիվ եւ անշուշտ մեր ամենամեծ տոնը մայիսի 9-ը մեր երաթոնն է։ Դու իհարկե պատմությունից գիտես, ծնողները, տատիկ-պապիկները պատմել են հաղթանակի մասին, բայց այժմ ապրելով ազատ անկախ երկրում եւ իմանալով, թե ինչ գնով են հասել այդ ազատության հաղթանակին, դու ինչ ես մտածում։ Մտածում եմ, որ այնքան տարածներ կորցնելուց հետո մենք վերջապես ունեցանք հաղթանակ, եւ եթե մյուսների համար տարածքը փոքր է, ինձ համար դա մեծ հաղթանակ է, եւ ինչպես ասում են, որ ամեն փոքրիկ հաղթանակին է հաջորդում է մեծ հաղթանակ, եւ ինձում եմ որ այդպեսի մեծ հաղթանակ եք ունենանք։ Ինչ ես մաղթում համերկրացիների այդ օրվա արդիվ, նաեւ քո հասակակիցներին, եւ ինչ է կախված նրանցից, քո տարիքի երեխաների, ձեր սերնդից։ Մեր սերնդից կախված է, որ լավ սովորենք եւ լինենք ազգին պիտանի զավակ, որպեսզի կարողանանք հաջորդել մեր հայրերին, տատիկներին, պապիկներին եւ պահպանենք մեր երկիրը։ Եվ ինչ ես մաղթում բոլորին։ Նախ ցանկանում եմ, որ ապրենք բոլորը խաղը երկնքի տակ, մաղթում եմ, որպեսզի լինենք բոլոր դիարջանիկ։ Այսօրվա համար այսքանը, սիրելի մեծ ու փոքր ունկնդիրներ, միշտ հիշեք, որ դժվարությունները մեզ ավելի ուժեղ ու դիմացկուն են դարձնում, եղեք գլավատես ու պրպտող։ Հրաժեշտից առաջ թույլ տվեք մեկ անգամ եւ շնորհավորել բոլորիդ գալիք երաթոնի եւ մայիսի 7-ին նշվելիք ռադիոյի օրվա արթիվ, իսկ օրվա թողարկումը պատրաստել են խմբագիր Անահիտ Միզյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը, հնչյունային օպերատոր Նադեժդա Դոլուխանյանը, ձայնասրահում Արթուրն ու Հեղնարն էին։ Կհանդիպենք։